leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 dzień listopada. Minęła 18. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. A w serwisie wrócimy na salę obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tam głosowane są poprawki do prezydenckiego projektu o KRS-ie. Powiemy także o nowym spocie Ministerstwa Zdrowia. Jest skierowany do młodych ludzi i zachęca do dbania o siebie. A kobieta, którą pogryzły psy, żąda miliona złotych odszkodowania od gminy Włocławek. Od wielu godzin w Sejmie obraduje Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prace dotyczą prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komisja głosuje nad poprawkami do tego projektu zgłoszonymi przez Prawo i Sprawiedliwość, a także przez partie opozycyjne. Na miejscu jest Karol Surówka. Karol, jakie zmiany zostały wprowadzone? Przegłosowano dotąd 9 poprawek Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczą m.in. sposobu zgłaszania kandydatów do KRS. Prezydent chciałby takie zgłoszenia mogła przygotować grupa 25 sędziów. Po poprawce będzie to grupa 25 osób z wykształceniem prawniczym. To też na przykład prokuratorowie. Wcześniej przegłosowano też poprawkę dotyczącą sposobu głosowania na członków Krajowej Rady w Sejmie. Jeśli się to nie uda większością 3/5 głosów, o wyborze przesądzi bezwzględna większość sejmowa. Komisja odrzuciła tymczasem poprawki opozycji, m.in. Nowoczesnej i PO. Opozycja chciała odroczyć posiedzenie komisji, ale też przeprowadzić dodatkowe konsultacje. Pracom komisji dziś towarzyszyły ogromne emocje. Ja tylko chciałam powiedzieć panu posłowi Budce, który wytyka ministrowi sprawiedliwości, że nie przychodzi, że pan też, pan raz był jeden. Co pan wytyka komuś, jak pan... Który gada ale ci, pani nie profesor. Nie kłam, Borys! Członkowie komisji przekonują, że dziś nad projektem reformy Krajowej Rady Sądownictwa będą obradowali tak długo, jak to konieczne. A jutro komisja zajmie się prezydenckim projektem reformy Sądu Najwyższego. Karol Surówka z Sejmu, dziękujemy za relację. Dbaj o siebie i ciesz się końskim zdrowiem. To główne hasło kolejnego spotu edukacyjnego Ministerstwa Zdrowia. Jest skierowany głównie do ludzi młodych, którzy najrzadziej chodzą do lekarza. Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ten młody człowiek idzie w świat dorosły, zakłada rodzinę, idzie do pierwszej pracy i zarówno jego obyczaje prozdrowotne, profilaktyczne, jak i obyczaje, które przenosi na własne dzieci, mają w tym momencie jego życia kluczowe dla niego i dla jego dzieci znaczenie. O tym, jak ważne jest zdrowe odżywianie, przypomina dietetyk Hanna Stolińska-Fiodorowicz. Taką ogólną zasadą jest to, żeby jeść po prostu mało, a często i wszystko zgodnie z piramidą żywienia. Nie wykluczać żadnej grupy produktów spożywczych, czyli jeść właśnie pełnoziarniste produkty zbożowe. Warzywa, owoce, no to jest podstawa naszej piramidy żywienia. Cały czas jednak jemy za mało tych warzyw. A eksperci podkreślają, że za własne zdrowie w 80% jesteśmy odpowiedzialni sami. Miliona złotych odszkodowania żąda kobieta, którą 3 lata temu dotkliwie pogryzły psy. We Włocławku rozpoczął się proces cywilny w tej sprawie. Kobieta po wypadku jest inwalidką, niezdolną do pracy. Adwokat Bartosz Grupę mówi, jakie są żądania jego klientki. Żądamy zadośćuczynienia w wysokości 1 000 000 zł, odszkodowania w wysokości około 60 000 zł, miesięcznej renty w wysokości 5 000 i pokrycia kosztów dojazdu do placówek medycznych i kosztów leczenia, które na dzień dzisiejszy są jeszcze nie do oszacowania, bo one tak naprawdę cały czas rosną z każdym dniem. Odszkodowanie i rentę miałaby płacić gmina, bo właściciel psów nie ma pieniędzy. Adwokat poszkodowanej kobiety twierdzi, że władze samorządowe wiedziały, iż psy są maltretowane i agresywne. A wójt gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz zaprzecza, mówi, że do urzędników nie docierały żadne niepokojące sygnały. Nie mieliśmy zgłoszeń o agresywności tych psów. Psy miały właściciela i w związku z tym w całej rozciągłości to właściciel odpowiada za psy, które są pod jego opieką. A świadkowie, którzy dzisiaj zeznawali przed sądem, nie potwierdzili, że psy były agresywne. Sąd wznowi rozprawę za 2 tygodnie. Pagiery 2 dekady po. Pod takim tytułem pokazywana jest wystawa w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. To jest swego rodzaju opowieść o historii państwowych gospodarstw rolnych. Ostatnie z nich upadło w 1995 roku. W sumie w czasie rozpadu PGR-ów straciło 400 tysięcy ludzi. Antropolog Dawid Gonciarz i fotograf Witold Leśniewski zebrali relacje byłych pracowników. Powstała z tego wystawa zdjęć oraz film. To była bardzo duża grupa społeczna, która została wykluczona tak naprawdę na samym początku transformacji i nikt się nimi nie przejmował, dostali jakieś tam odprawy, które bardzo szybko zresztą zostały spieniężone, kupowano wideo, anteny satelitarne gdzieś tam powstawały właśnie na tych blokach jak grzyby po deszczu, wydawano te pieniądze, nikt się można powiedzieć niczym nie przejmował wtedy. Pracownikom się dobrze żyło, ponieważ działkę mieli, ziemniaki mieli, opał przywieźli, chociaż zapłacili, ale przywieźli mleko deputat. Teraz zostaliśmy z niczym. Kto

Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. To już prawie 10 minut po godzinie 18. Kończąc temat oświetlenia samochodów i przy tej okazji kłopotliwej sprawy wymiany żarówek w samochodach, wszystkich pogodził rowerzysta, który do nas zadzwonił. Tam jest narzekający kierowców na żaróweczki, na spryskiwacze. A ja nie mam problemu. Rower, dwie nogi, ja do przodu. A już teraz piosenka dnia. Kazik i kwartet Proforma, Nie dali ojce. To nasza piosenka dnia. Kazik i kwartet Proforma Nie dali ojca. A my mamy dla Państwa bardzo ciekawą propozycję. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nagranie koncertu promującego płytę Kolędy na cały rok w wykonaniu Grzegorza Wilka. To wydarzenie 3 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę do nas dzwonić, proszę zadzwonić do Helen w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Reportaż w Trójce. W Kielcach powstało niedawno interaktywne Muzeum Organów Hammonda. Swoje bogate zbiory prezentuje w nim Paweł Wawrzeńczyk, lider i wokalista bluesowej grupy Limit. Kolekcjonowanie instrumentów muzycznych jest jego pasją. W swoich zbiorach ma 60 egzemplarzy organów i innych urządzeń wymyślonych i skonstruowanych przez Lorenza Hammonda. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki Czar brzmienia. W Hammondzie nie zaglądaj do środka, tam się nic nie rusza. Zamknij oczy i słuchaj, to gra twoja dusza. Piękny tekst. To jest oczywiście nieprawda, tam się dużo rzeczy rusza, ale to nas zupełnie nie interesuje. Teraz dźwięki ruszają, prawda? To on, Jimmy Smith, właśnie on, ciemnoskóry, znakomity jazzman, pierwszy eksperymentował z tym instrumentem na estradzie i od niego zaczęło się tak naprawdę. Paweł Wawrzeńczyk, lider i wokalista zespołu Limit Blues, kolekcjoner. Ciekawostką jest na przykład to, że Jimmy Smith był w 1973 roku w Polsce. Nasz chyba największy hammondzista Krzysztof Sadowski, który był pierwszym człowiekiem, który kupił Hammonda i przywiózł do Polski. Jak był koncert Jimmy'ego Smitha, Krzysztof Sadowski ten instrument do sali kongresowej przywiózł i udostępnił, żeby Jimmy Smith na nim zagrał. Są zdjęcia z tego koncertu. Coś pięknego. No, instrument pierwszy w Polsce, który był, został wykorzystany przez pierwszego hammondzistę na świecie. No, to jest taka rzecz niespotykana. I jak to mówią, lękać narody. Jimmy Smith to był wzór dla wszystkich. Krzysztof Sadowski, hammondzista, kompozytor jazzowy. Później byli inni wykonawcy, Shirley MacLaine, Chuck McDuff, ale on wytyczył jakby taką pierwszą drogę, bo był pierwszy, więc to tak i znakomity muzyk, talent w ogóle, no niesłychany, więc wszyscy pod wpływem tego Jimmy Smitha byli w tamtym okresie na pewno. I też chcieli mieć te organy. To oczywiście było bardzo trudne, bo to kupę forsy kosztowało. To były wtedy czasy tej naszej ojczyzny ludowej, to w ogóle to były takie pieniądze, wydało mi się, nie będę w stanie kupić nigdy. Ale tutaj nastąpił pewien przypadek, bo w czasie nagrań w Polskim Radio poznałem Jurka Bratowskiego, pianisty, kompozytora, świetnego, zresztą wszystkie nagrania prawie starszych panów to są w jego wykonaniu. I on miał organy Balduina. Są podobnie zbudowane, mają troszkę inny dźwięk. Poszedłem do niego, zacząłem grać na tych organach, oczywiście bardzo mi się spodobało i próbowałem grać na basach, bo największa trudność na tych organach to jest, jeżeli chcesz być prawdziwym organistą, no to trzeba grać na basach, lewą nogą. Wielu tu organistów występuje, ale oni grają jedną ręką, więc to dla mnie to nie są organiści, tylko po prostu keyboardziści. No i ja tam do niego kilka razy przychodziłem, on bardzo był tym w ogóle jakiś taki zafascynowany, że ma nareszcie swojego następcę, bo już wyjeżdżał do Ameryki. I wyjeżdżano do Ameryki, sprzedał mi te organy, ale chyba za dosyć symboliczną kwotę, także prawie za darmo. To było połowa lat 60. Trafił mi się wyjazd do Szwecji, do klubów. No i wziąłem te organy, ale marzyłem cały czas o organach Hammonda, ponieważ one miały to brzmienie specyficzne. I tam mi się udało te organy zamienić w sklepie. Miesiąc czy dwa miesiące negocjowałem z tym sklepikarzem. No i dosłownie przed wyjazdem 2 czy 3 dni już się dostałem. Byłem bardzo szczęśliwy. Także Szwecji zawdzięczam, że to ja pierwszy mam te organy i że grałem na nich tyle lat. No potem oglądali te organy u mnie. Czesiek Niemy oglądał, też sobie kupił. Potem Andrzej Zieliński ze Skaldów oglądał. Józef Skrzek, jakieś tam rockowe zespoły. Więc ja sobie przypisuję pierwszeństwo. Chociaż nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Ten neon, Muzeum Lorenza Hammonda. Jak on pięknie w nocy świeci, jak ulica Chicago w latach 30. To się dzieje u nas, w Kielce właśnie. Dowiesz się w którymś momencie ten instrument Krzysztofa Sadowskiego. Pozdrawiamy cię, Krzysiu, bardzo. Nie będzie w tymże muzeum, bo gdzież może być lepsze miejsce dla tego instrumentu, prawda? Brzmienie Hammonda znam od zawsze, czyli kocham i już, po prostu. Natomiast kolekcja zaczęła się budować z innego powodu. Potrzebowaliśmy do naszego zespołu kupić instrument. Wiadomo, jak instrument klawiszowy, to musi być Hammond, tu nie ma dyskusji. Po prostu, jak kobieta to w spódnicy w warkoczach, prawda? Kupiliśmy instrument, ale nie spełnia naszych oczekiwań. Kupiłem drugi instrument, też nie spełniał oczekiwań, o coś innego chodziło. Wtedy zacząłem się jakby mocniej interesować historią tego instrumentu tak namiętnie. Jak już były trzy instrumenty i trzeba było czwarty kupić, który spełnia oczekiwania, to tak sobie pomyślałem, no generalnie według niektórych dwie sztuki czegoś, to już jest kolekcja, prawda? I teraz kwestia poszerzenia tej kolekcji. No i w którymś momencie się okazało, że można by się tym w jakiś sposób podzielić szerzej. Mimo, że muzeum jest otwarte, to wciąż jeszcze mamy troszeczkę prac wykończeniowych, budowlanych do zrobienia. Stąd też organizujemy to tak, żeby oprowadzać grupy zainteresowanych. Natomiast w nowym roku jestem pewien, że już indywidualnie też będzie można przyjść pooglądać, posłuchać, pograć. To jest tak, że to pan Paweł przyszedł z takim pomysłem na to muzeum? Tak, tak. Przyszedł do mnie i powiedział, że trudno mi było nawet w to uwierzyć, że ma setkę organów Hammonda, no ale zaprosił mnie do siebie, obejrzałem, rzeczywiście miał. Wojciech Lubawski, prezydent Kielc. Trzeba było przygotować obiekt. Ten obiekt miał przeznaczony być trochę na inne rzeczy, ale zmieniłem szybko decyzję i jestem z tej zmiany zadowolony. To jest taki dowód na to, że jesteśmy obywatelami świata, że my się nie zajmujemy tylko naszym tutaj orkiestrą z Bęczkowa na przykład, bo taka jest tutaj niedaleko, czy z Masłowa, tylko możemy sięgać po to, co było kiedyś istotne na całym świecie. W Ameryce się zaczyna, to wiadomo, że dla muzyki jest jakiś tam ołtarz. Tutaj mamy zdjęcie, jedyne zdjęcie Lorenza Hammonda z instrumentem muzycznym nazwanym jego imieniem, czyli z modelem A organów Hammonda. Dr Maciej Obara, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Lorenza Hammonda w Kielcach. Hammond, jak wiadomo, grać na niczym nie potrafił, w związku z tym skonstruował organy, na których nigdy nie grał. Ale grali jego przyjaciele i koledzy. I to oni go namówili do tego, żeby coś wreszcie zrobić, żeby można było praktykować muzykę organową w domach, a nie chodzić do kościołów. To presja ze strony organistów kościelnych, którzy nie mogli ćwiczyć gry na organach w domach, tylko musieli chodzić do kościołów, była jedną z przyczyn, że powstały małe organy Hammonda. I to jest ten sam model. Tak, to jest dokładnie ten sam model, który na zdjęciu. Postanowiliśmy, że wejście będzie właśnie tak wyglądać, żeby się przywitać z panem Lorenzem Hammondem. Poza tym, gdyby sobie pan życzył, to bardzo proszę usiąść przy tych organach i zaaranżujemy prawie, że takie samo zdjęcie. To jest instrument z rąk człowieka, którego ojciec był jednym z inżynierów w fabryce Hammonda. I syn po 20 paru latach od śmierci ojca wyprowadzał się do innego stanu i robił aukcję, ale robił ją w sposób taki, tam w Ameryce to troszeczkę się inaczej odbywa wszystko, bo tak zwany konkurs ofert był. Kto da więcej? To są te wyprzedaże przeprowadzkowe. Wyprzedają wszystko, a w innym stanie sobie kupują nowe meble i żyją chwilą. Natomiast on jednak się okazał mocno sentymentalny, dlatego że złożyliśmy ofertę i nasza oferta była o $1000 mniejsza niż następna. Ale napisaliśmy, że budujemy muzeum Lorenza Hammonda, pierwsze w Europie i chcielibyśmy ten instrument do tego muzeum. I on, mając te oferty, zdecydował się, że nam ten instrument sprzeda, mimo że miał ofertę dużo wyższą. Także taka historia z tym instrumentem akurat jest. Mam takiego kolegę znowu, który też mi pomagał ściągać instrumenty z wysp. To był jego pomysł, zapisać się na takie forum dla proboszczów z wysp. Był taki okres, żeśmy tych instrumentów kupili z wysp przynajmniej kilkanaście. poprzez to forum. Nagle zaczęły się pojawiać wpisy, o co tu chodzi, bo Hammondy z naszych świątyń wyjeżdżają do Polski. W czym jest rzecz? No i do tego kolegi mówię, słuchaj, musimy zareagować jakoś, bo się okaże, że będziemy persona non grata tam. No, może lepiej nie, prawda? No i wpadłem na pomysł, żeby wpis zrobić, że Polska to jest taki biedny kraj, gdzie nas nie stać na nowe instrumenty i kupujemy stare, używane. I to mi wystarczyło. Jakby temat ucichł znowu. Po prostu. Także no, takie przygody. Organy Hammonda są znane dzięki tym, którzy na nich grali. I te postaci ze światowej historii muzyki, począwszy od Jimmy'ego Smitha, poprzez Ethel Smith i europejskich grających jak Thisa Van Leera i innych, mamy zobrazowanych i możemy pokazać, na jakich instrumentach grali. Możemy tutaj też uruchomić instrument. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, że potrafi grać na organach, może wypróbować swoich sił i zagrać. I tutaj stoi głośnik Leslie. Jest to po prostu głośnik i działa tak jak każdy inny głośnik i posiada membranę. Natomiast trąbka wiruje i w związku z tym, wykorzystując efekt Dopplera, mamy to takie odjeżdżające, przyjeżdżające złudzenie dźwięku zbliżania i oddalania się. Przytrzymaj dwie. I uwaga, włączam. Vibrato, prawda? Bardzo wiele osób miało zastrzeżenia co do naszego pomysłu, żeby ustawić głośnik Leslie'ego i przedstawić Donalda Leslie'ego, bo nie był ulubionym konstruktorem pana Hammonda. Hammond był trochę zazdrosny i wcale nie uważał, żeby głośnik Leslie'ego przydawał cokolwiek jego organom. Natomiast znawcy muzyki dzisiaj twierdzą, że organy Hammonda bez głośnika Leslie'ego to nie organy Hammonda. Także historia bardzo dziwne koła zatacza. Te organy dają możliwość grania z jednej strony w sposób bardzo dyskretny, taki powiedziałbym delikatny, a z drugiej strony można zrobić z tego wielką orkiestrę o silnym bardzo brzmieniu, o ostrych takich zadziornych frazach. Chyba to też był jeden z powodów, że się tym zainteresowałem, bo inny instrument nie daje takiej możliwości. I w 1969 roku już zacząłem grać tutaj w kilku klubach jazzowych i tym Hammondem ja jeden jeździłem, także chcieli ludzie zobaczyć, co to jest, ponieważ te organy były sensacją, to wszyscy się strasznie interesowali, miałem dużo propozycji. Nie zapomnę, jak żeśmy do Poznania przyjechali do klubu Od Nowa na 3 dni, a graliśmy 2,5 tygodnia, chyba 20 dni graliśmy, także to tak też klub przedłużał, ludzie przychodzili, kolejki stały. Nie zapomnę, kiedyś na rynku stała kolejka, jest z perkusistą, idę, mówię, idź, zobacz, co tam tego, no mówi, słuchaj, stoją do klubu na nasz koncert, no to ja mówię, uciekajmy w takim razie. Takie to były wydarzenia z Hammondem. Byłem w Muzeum Kieleckim, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ stoi tam ponad 60 instrumentów. Pełen szacunek dla tego pana, który to potrafił zgromadzić i będę chwalił go zawsze, ponieważ to jest prawdziwy miłośnik jazzu. Jest takim prawdziwym, realnym sponsorem, który inwestuje w naszą narodową kulturę. Moim celem jest, żeby nasze miasto było muzycznie postrzegane poprzez muzykę wartościową. I teraz wystartował w zeszłym roku festiwal Hammonda właśnie. To jest strasznie miłe, że przychodzą ludzie świadomie muzycznie i wloką czasami na siłę swoje dzieci, ale są przypadki, że dzieci przychodzą bardzo chętnie. Czyli już są od początku wychowane. To jest budujące, dlatego że no nie może tylko dominować muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Naprawdę da się doszukać w muzyce wyższych wartości. To się dzieje u nas w Kielcach właśnie. Był to reportaż Jakuba Tarki, Czar brzmienia. Minęła już 18.30, czas na skrót wiadomości w Trójce. W studiu Artur Ewertowski. Jest poparcie większości europosłów z Komisji Przemysłu dla unijnych przepisów uderzających w Nord Stream 2. Przeciwko budowie gazociągu północnego protestuje m.in. Polska, która mówi o zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego. W kwestii zmiany dyrektywy gazowej chodzi m.in. o to, aby wszystkie gazociągi, także te na dnie morza, były objęte przepisami, zgodnie z którymi dostęp do nich miałyby także unijne kraje. Na tym straciłby Gazprom. Podczas pracy w Komisji zmiany poparli HDC, konserwatyści, liberałowie i zieloni. Przeciwko byli komuniści i część socjaldemokratów. Przepisy mogłyby wejść w życie za kilka miesięcy, ale potrzebna będzie do tego zgoda unijnych krajów. Resort kultury czeka na decyzję angielskiego sądu w sprawie obrazu Taniec wśród mieczów Henryka Siemiradzkiego. We wniosku prosił o zabezpieczenie dzieła. Przed południem obraz wycofano z aukcji w Londynie. Początkowo rozmowy toczyły się wokół ustalenia faktu, czy jest to strata wojenna, czy nie. W wyniku naszego śledztwa, naszych poszukiwań ponowionych już po odnalezieniu dzieła, ustaliliśmy, że najprawdopodobniej nie jest to strata wojenna. Natomiast w międzyczasie okazało się, że może to być przedmiot nielegalnego wywozu. Zmieniła się zatem kwalifikacja prawna, zmieniły się argumenty, których strona przeciwna nie uznawała aż do dnia dzisiejszego, do godzin porannych. Mówiła Elżbieta Rogowska, naczelnik Wydziału do Spraw Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury. Ostatnia wzmianka o dziele pochodzi z 1953 roku. Wtedy obraz Taniec wśród mieczów został wpisany na listę polskich zabytków ruchomych. Niespodziewanie pojawił się na aukcji w Londynie. Chciał go sprzedać kolekcjoner z Niemiec. Stołeczna policja nadal szuka sprawców ataku na meczet w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Sprawdzane są nagrania z monitoringu i przesłuchiwani są świadkowie. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wtedy dwie osoby w kapturach obrzuciły budynek kamieniami i fragmentami betonu. Zbitych zostało kilkanaście szyb. Wandale zniszczyli też ogród. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił, że ma nadzieję, że sprawcy zostaną szybko ujęci. Tyle w skrócie, a kolejny serwis Trójki już o 19.00. Według ostatnich prognoz padać może jeszcze w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Olsztynie śnieg. To najnowsze mapy pogodowe. Noc pochmurna, w całym kraju będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Podkarpaciu minus 3 stopnie, w centrum plus 1, na Dolnym Śląsku i Pomorzu plus 2. Jutro rozpogodzenia tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju, w centrum i na wschodzie pochmurno. Tam też będzie padać, nie ma zaskoczenia, może pruszyć też śnieg. W Suwałkach, w Kielcach plus 1 stopień, w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Krakowie plus 2, w Koszalinie, Bydgoszczy i Poznaniu plus 4, we Wrocławiu plus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Choinka już błyszczy, a zapachy... Święta są o połowę lepsze. Kiedy się nimi dzielisz? My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mamy Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2017, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Brodka, Organek, Piotr Rogucki i inni. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki, Mediamarkt, Saturn oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec, patroni medialni Multikino i CGM. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie za 25 minut, godzina 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już za chwil kilka opowiemy Państwu o sytuacji na Bali. Tam daje o sobie znać wulkan Agung, no i uprzykrza życie turystom. Ale zanim to, mamy dla Państwa dwie płyty tygodnia, którymi dziś są wydawnictwo Anity Lipnickiej, And the Heads, Miód i Dym. Proszę do nas zadzwonić, a właściwie proszę napisać SMS-owo 71335. Tak, SMS-owo, nie dzwonimy, 71335, a teraz już Anita Lipnicka i Ptasiek. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu w naszym programie. Sytuacja jest coraz poważniejsza, choć na razie bezpośredniego zagrożenia nie ma. Na indonezyjskiej wyspie Bali od kilku dni coraz bardziej daje o sobie znać wulkan Agung. Z krateru wypływa lawa i unosi się dym. Władze ewakuowały mieszkańców z terenów w pobliżu wulkanu i ogłosiły najwyższy stopień zagrożenia. Kilkadziesiąt tysięcy turystów ma problem z wydostaniem się z lotniska. W tej chwili trudno przewidzieć, czy dojdzie do dużej erupcji, ale wiele na to wskazuje, mówi doktor habilitowany Piotr Łuczyński z Instytutu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Było wiele wstrząsów sejsmicznych, mamy chmurę pyłów wulkanicznych. Rzeczywiście w każdej chwili może dojść do dużej erupcji. Skutki mogą być bardzo różne. Po wybuchu wulkanu to zagrożenie nie wynika tylko z lawy, tylko mamy chmury pyłu. Poza tym, gdyby tak się ułożył ten scenariusz, że duże masy ziemi, lawy spływają do morza, to wtedy to może wywoływać falę tsunami. Jest zamknięte lotnisko. Krzysztof Sieniawski, Polak mieszkający na Bali. Następny komunikat ma być wydany 7 rano jutrzejszego dnia, ponieważ wiatr zmienił kierunek i tak jak przedwczoraj było zamknięte lotnisko na sąsiedniej wyspie Lombok, tak dzisiaj już i wczoraj wiatr się zmienił i powiał w kierunku południowym i po prostu ten wulkaniczny dotarł na lotnisko. Podobno jest bardzo wysoko, gdzie tam na około 7-8 tysiącach metrów. Turyści boją się takich ostrzeżeń? Często dostaję ostatnio zapytania właśnie o sytuację na Bali. To zagrożenie wulkanem zaczęło się we wrześniu. A więc ja dostaję pytania z prośbą o radę, czy jechać, czy nie jechać. Co pani wtedy mówi? Żeby popatrzyli na mapę. Anna Jaklewicz, przewodniczka po Indonezji i autorka książki Po drugiej stronie raju. Właśnie jak wygląda mapa Indonezji, to jest 5 tysięcy kilometrów szerz i z północy na południe 1800 800 kilometrów. I wydaje mi się, że dobrym może być takim porównaniem, czy my się ewakuujemy z Polski, czy czujemy się to zagrożenie, jak wybucha jakiś wulkan na Islandii albo na Sycylii. To są takie same odległości. I ja myślę, że jeżeli ktoś planuje wyjazd do Indonezji, to po prostu niech omija w tej chwili tą wyspę. Poszuka sobie innych, bo Indonezja to jest ponad 17 tysięcy różnych wysp. To nie jest jedyne miejsce, gdzie wulkan w każdej chwili może się uaktywnić. Wulkanów jest na Ziemi bardzo dużo. Najwięcej to jest ten tak zwany wokół pacyficzny pierścień ognia. Przede wszystkim Japonia, Filipiny, Kuryle, Kamczatka, Aleuty, wybrzeże Ameryki Południowej, Peru, Chile. Wyspy Kanaryjskie, Hawaje. O tym, jak żyje się w kraju, gdzie jest wiele aktywnych wulkanów, tuż po wybuchu Eyjafjallajökull opowiadają dwie mieszkanki Islandii. Na Islandii jest prawie 200 wulkanów. To nie tylko kilka najsłynniejszych olbrzymów. To fascynujące, a nie niebezpieczne. Oczywiście dla kilkudziesięciu farmerów z okolicy to ciężki czas, który pewnie jeszcze trochę potrwa, bo spodziewam się, że Eyjafjallajökull całkowicie ucichnie dopiero za dwa lata. To normalne, że Ziemia żyje i się przemieszcza. Wiele agencji turystycznych wykorzystuje sytuację i organizuje specjalne wycieczki. Możesz nawet polecieć helikopterem nad wulkanem. Z drugiej strony wielu ludzi rezygnuje z przyjazdu, bo przez pył może tutaj utknąć. Ludzie tam są przyzwyczajeni do tego zagrożenia. W Indonezji jest około 150 aktywnych wulkanów. Niestety z tego powodu, że są tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że mają wszędzie wokół wulkany, to często nawet takie ostrzeżenia ignorują. W 2010 roku wybuchł wulkanu Merapi na Jawie, kiedy właściwie do ostatniego momentu ludzi nie ewakuowano i odmawiali. No i niestety to pochłonęło około 350 istnień ludzkich. Podobna sytuacja była na Bali w 1963 roku. Ten sam wulkan, który teraz jest aktywny, tam zginęło ponad 1000 osób. Dokładnie przewidzieć, w którym momencie wulkan wybuchnie, to jest w zasadzie niemożliwe. Natomiast te czasy, kiedy wybuch wulkanu zupełnie człowieka zaskakiwał, jakoś tam minęły. Takie bezpośrednie sygnały świadczące o tym, że coś się dzieje w podłożu, że mamy uaktywnienie się komory magmowej, to jest kwestia powiedzmy tygodni, miesięcy. Nie ma żadnej pewności, jak zachowa się wulkan Agung, bo jeszcze na początku listopada na Bali zanotowano ponad 1000 wstrząsów, a kilka dni temu było ich zaledwie kilkadziesiąt w ciągu doby. Jeszcze do niedawna lotnisko w Denpasar nie było zagrożone pyłem wulkanicznym, a dziś zakłóconych jest już kilkaset lotów. Warto śledzić sytuację na Bali, bo tam to jeden z ulubionych kierunków podróży Polaków zimą, a o sytuację na Bali pytała Izabela Woźniak, a płyty tygodnia dziś od nas dostaje pan Jaromir z Warszawy i pani Beata z Dziechcińca. To podobno piękne na miejscowość. Tak mówi Helen i pewnie tak jest. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say it to each other. Other sweet. Za 15 minut będzie godzina 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Arkadiusz Ekiert, witam serdecznie. Zapraszam do naszego programu. Dziś kolejny odcinek, w którym mówimy o pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w promocji swoich towarów, usług w świecie. Mówimy o programie m.in. Go to Brand. Ten program temu właśnie służy. A dziś mowa będzie o polskiej branży kosmetycznej. Rośnie ta branża w siłę, coraz lepsze są perspektywy eksportu polskich właśnie kosmetyków. Jednak to nie oznacza, że branża kosmetyczna poradzi sobie z tym eksportem zupełnie sama. Za chwilę przedstawię naszego gościa dzisiejszego programu. Wcześniej posłuchajmy rozmowy z beneficjentami Go to Brand, między innymi z Eweliną Wysoczańską z firmy Bionigri, która produkuje kosmetyki, uwaga, z polskimi owocami. Zajmujemy się produkcją kosmetyków naturalnych. Są to kosmetyki trychologiczne, czyli dostosowane do pielęgnacji skóry, głowy i włosów. Ja sama prowadzę sieć gabinetów trychologicznych. Na podstawie około 10 tysięcy klientów przebadanych w gabinecie starałam się tworzyć im pielęgnację odpowiadającą ich problemom. To pielęgnacja naturalna, dostosowana do problemów związanych ze skórą, głowy i włosami. Jeżeli chodzi o produkty Bionigri, wyróżnia je również to, że w każdym kosmetyku znajduje się czarna porzeczka. Czarna porzeczka zawiera cenny kwas gamma-linolenowy, który bardzo dobrze wpływa na stan skóry i jak i włosów. A poza tym, jako Polska jesteśmy największym na świecie producentem czarnej porzeczki. Jeżeli chodzi o firmę, to na ten moment w październiku minął rok, odkąd sprzedajemy pierwszy produkt. Dlaczego korzystają Państwo z dofinansowania? Korzystamy z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, które zostało przyznane w wysokości ponad 400 tysięcy. To ogromna szansa na wejście na rynki międzynarodowe z naszym produktem. Głównym celem, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego dofinansowania, jest udział w imprezach branżowych. Dla nas są to targi kosmetyczne, które odbywają się na całym świecie, na różnych kontynentach. My w 2018 roku realizujemy 9 imprez targowych w 9 różnych krajach. Dziękuję, mówiła pani Ewelina Wysoczyńska z firmy Bionigri. A teraz porozmawiamy z panem Łukaszem Juszczykiem z Excel Group. Pana firma także zapewne przeznaczy te pieniądze na promocję za granicą. Udało nam się uzyskać dofinansowanie w kwocie 781 400 zł. Na przestrzeni najbliższych 3 lat weźmiemy udział w 9 imprezach targowych branży kosmetycznej na terenie całego świata. Będą to m.in. Włochy, Rosja, Ukraina, Hongkong czy Stany Zjednoczone. A czy pana zdaniem łatwo jest przebić się na światowy rynek z kosmetykami produkowanymi w Polsce? Rozpoczęcie sprzedaży na rynku zewnętrznym nie jest łatwe. Kontrahenci podchodzą nieufnie. Rynek wszędzie jest już w jakimś stopniu nasycony. Do tego dochodzi nieznajomość tego rynku i często bariera językowa. W planach mamy misje gospodarcze, na które także uzyskaliśmy dofinansowanie. Misje te pozwolą nam spotkać się z zainteresowanymi firmami i być może uda się pozyskać partnerów zagranicznych. Jak wiele osób zatrudnia pana firma? Od kiedy działa? Firma Excel Cosmetics Group zajmuje się sprzedażą profesjonalnych kosmetyków dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Oprócz tego nasza firma należy do konsorcjum firm i odpowiada za sprzedaż i promocję marki HiodoPro za granicami naszego kraju. Łącznie nasza grupa zatrudnia prawie 50 osób. Działamy na rynku kosmetycznym od 2009 roku, natomiast produkcja lakierów hybrydowych marki HiodoPro miała swój początek w listopadzie 2015 roku. Oprócz tego nie tylko sprzedajemy produkty, ale także zajmujemy się szkoleniem i zapewniamy wsparcie marketingowe dla naszych partnerów. Dziękuję Państwu i moim gościem był pan Łukasz Juszczyk z firmy Excel Group. A z beneficjentami, z Eweliną Wysoczyńską i Łukaszem Juszczykiem rozmawiał Łukasz Walewski. No właśnie, pora, aby przedstawić naszego gościa w dzisiejszym programie. Jest nim pani Blanka Chmurzyńska-Braun, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam. To taki mały teścik, pani dyrektor. Czy wiedziała pani, że można kosmetyki produkować z owocami, czy przy pomocy owoców? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł biznesowy, bo pani Wysoczańska postawiła po pierwsze na lokalny surowiec, po drugie, czyli łatwo dostępny i o niskich kosztach w porównaniu do jakiegoś bardzo wysublimowanego drugiego surowca, na przykład z drugiego końca świata, a ponadto wpisuje się w taki trend lokalnych, spersonalizowanych produktów, które mogą być interesujące na całym świecie. To znaczy ten surowiec, porzeczka z Polski, może być wartością. Fajne było tutaj takie właśnie spostrzeżenie, że jesteśmy dużym producentem porzeczki i jesteśmy rosnącym producentem kosmetyków i o tym właśnie chciałem porozmawiać. Jak wygląda ta branża kosmetyczna w Polsce? Ja myślę, że nie jest to znany powszechnie fakt, ale polska branża kosmetyczna jest 6. rynkiem w Europie. Europejski sektor kosmetyczny jest w ogóle globalnym liderem, jeśli chodzi o produkcję kosmetyków na świecie. Natomiast ta 6. pozycja nie wynika tylko z tego, że Polska to 40-milionowy kraj, tylko wynika z tego, że mamy naprawdę bardzo bogatą tradycję produkcji kosmetyków, która sięga przedwojnia. W Polsce mamy zlokalizowane wszystkie liczące się fabryki globalne liderów produkcji kosmetyków, poczynając od takich firm jak L'Oreal, jak Beiersdorf, jak firma Procter & Gamble, Unilever, Colgate, Avon. Także wszystkie globalne firmy produkujące kosmetyki w świecie mają swoje zakłady produkcyjne, zatrudniają ludzi tutaj. Ja się uśmiechnąłem, bo kiedy pani powiedziała, że mamy bardzo bogate i długoletnie tradycje w produkcji kosmetyków, to ja przypominam sobie moje dzieciństwo i wtedy półka z kosmetykami w moim domu kojarzyła się z takim niebieskim tylko pudełkiem z białym napisem. No tak, odeszliśmy od tego już dość dawno, natomiast te tradycje to nie jest to niebieskie pudełko z białym napisem. Natomiast te tradycje ostatnich 30-35 lat to jest wzrost pozycji polskich firm produkujących kosmetyki na rynki całego świata i to są firmy, które faktycznie budują marki i to jest też fascynujące, że Polska to taki rynek, gdzie konkurują firmy globalne z lokalnymi, świetnie się ze sobą zderzają, to zderzenie w konkurencji buduje pozycje i jednych i drugich i tych polskich firm, które mają ambicje i nie mają jakby wstydu konkurować globalnie, jest coraz więcej. Projekt, o którym dzisiaj mówimy, czyli Go to Brand, to faktycznie instrument świetny dla wspierania MŚP, dla wspierania firm, które zaczynają przygodę z eksportem. I z tych przykładów, które dzisiaj żeśmy usłyszeli w programie, widać, że Go to Brand wpisuje się najbardziej w potrzeby tego typu firm. No właśnie i tutaj chciałbym zapytać, czy w branży, polskiej branży kosmetycznej, bo kilka nazw potentatów produkcji kosmetyków już padło, a jeśli chodzi o polskich producentów, czy mamy tutaj do czynienia z mniej mniejszymi, małymi i przedsiębiorstwami? Program Go to Brand nie jest adresowany do dużych firm, więc duzi gracze w ogóle z niego nie korzystają. On jest szczególnie adresowany do startupów i do MŚP. I tych firm w Polsce, z wielu statystyk i też tych GUS-owskich, ale też prowadzonych przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, wynika, że tych firm jest faktycznie bardzo dużo. Mówimy tu o 200-250 firmach. Ta grupa jest szczególna, bo potrzebuje wsparcia i świetnie, że Ministerstwo Rozwoju wspiera te firmy, bo bardzo trudno jest dotrzeć aż na 9 imprez targowych w świecie, gdzie koszty dotarcia są trudne, gdzie koszty 1 metra kwadratowego na takich drogich targach, jak chociażby Hongkong czy Cosmopro w Bolonia, to jest koszt rzędu $400 za metr kwadratowy, a żeby się w ogóle pokazać, trzeba kupić przynajmniej 40 metrów. To z tego wynika, że... No nie, to zapytam inaczej. Do jakich krajów docierają nasze kosmetyki polskie? Docieramy wszędzie. Właściwie docieramy do wszystkich krajów, chyba wszystkich, które są w ONZ. Nie ma kraju, do którego Polska nie eksportuje kosmetyków. Myślę, że tylko jest kwestia tego, gdzie i z jakim nasyceniem. Oczywiście mamy świetne sukcesy w Europie i nadal rynek europejski jest naszym największym odbiorcą. Numer jeden to rynek niemiecki, gdzie też zaobserwowaliśmy świetną zmianę w ostatnich 8 latach, gdzie jeszcze w 2008 roku głównym odbiorcą kosmetyków z Polski była Rosja. To prawie 19% wówczas polskiej produkcji eksportowej. Dzisiaj po 8 latach Rosja jest na 3. pozycji, a numer 1 to Niemcy. Co to pokazuje? To pokazuje, że przestaliśmy konkurować ceną, przestaliśmy konkurować masą produkcji, konkurujemy jakością i bezpieczeństwem. Jeżeli tak hermetyczny i trudny konsumencko rynek, jakim jest rynek niemiecki, czy rynek francuski, czy brytyjski, przyjmują przede wszystkim kosmetyki z Polski, to tylko powód do dumy. A są jakieś branże, znaczy podbranże w tym całym rynku kosmetycznym, bo to dość pojemna branża, prawda? Bo to są i kremy, i perfumy, i może jeszcze coś innego. Mamy jakieś specjalności? Na pewno taką specialité de la maison. To są na pewno kosmetyki, tak zwana pielęgnacja biała, czyli pielęgnacja twarzy, ciała. Również kosmetyki do makijażu. W pielęgnacji białej polscy producenci, akurat w tym fragmencie rynku, w tej wąskiej jego części, zabierają ponad 50%, więc to jest faktycznie duża grupa. Natomiast firmy produkujące makijaż, no liderem jest tutaj firma Inglot i marka globalnie bardzo dobrze znana, firm, które ścigają się i myślą o swoim Fifth Avenue, tak jak Inglot i jego nowojorski Flag Store, jest naprawdę dużo. No i w takim razie wygląda na to, że rzeczywiście ten potencjał eksportowy jest spory i taki program Go to Brand może się przysłużyć zwłaszcza tym średnim i małym firmom, żeby na takich rynkach bardzo, bardzo odległych od Polski się pojawić, bo jest z czym się pojawić. Jest z czym się pojawić i mamy faktycznie wyniki, bo wzrost eksportu rok do roku 15 do 16 mierzony przez GUS to 16%, gdzie proszę zwrócić uwagę, w minionych latach ten eksport, wzrosty eksportu były 5-7%, więc 16% wzrost to jest faktycznie sukces, to jest wielki sukces firm. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że firmy kosmetyczne w tym projekcie Go to Brand to jest po firmach IT drugi sektor, który zaaplikował z największą liczbą wniosków o dotacje, 150 wniosków w trzech transzach i sięgnęliśmy po 100 milionów. Więc widać, że firmy wiedzą, jak to robić. A gdyby jeszcze znalazły się jakieś firmy, które nas właśnie teraz słuchają, które nie wiedzą, jak to robić, to ja zapraszam na strony www.trade.gov.pl. Moim gościem była pani Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Na tropie aktualnych wydarzeń. Wystawy, festiwale, spektakle, sztuka w przestrzeni miejskiej i nie tylko. Zjawiska i tendencje. Teren, kultura. Zapraszam od poniedziałku do czwartku o 19.50. Agnieszka Obszańska. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Inicjator Roku Awangardy w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych i kontynuować dobrą passę. Skody Octavia kupisz do 8 tysięcy złotych taniej. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Tylko jutro. Cukier biały marki Diamant i marki Sweet Family. Tylko złoty 55 za kilogram. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego.